50 languages. 56 56 المشاعر الأحاسيس ಭಾವನೆಗಳು وجود رغبة ಆಸೆ ಇರುವುದು لدينا رغبة ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ لا رغبة لدينا ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ الشعور بالخوف ಭಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದು أشعر بالخوف أنا خائف ನನಗೆ ಭಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ لست خائفة ನನಗೆ ಭಯ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ توفر الوقت ಸಮಯ ಇರುವುದು لديه وقت ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿದೆ لا وقت لديه ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ الشعور بالملل ಬೇಸರ ಆಗುವುದು هي تشعر بالملل ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ إنها لا تشعر بالملل ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿಲ್ಲ الشعور بالجوع ಹಸಿವು ಆಗುವುದು هل أنتم جياع؟ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೇ؟ ألستم جياع؟ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲವೇ؟ الشعور بالعطش ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವುದು هم عطشا ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ليسوا عطشا ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها